พระพุทธเจ้าของพวกเราที่พวกเรากราบไหว้บูชาที่มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้านั้นก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นปุถุชนคนที่ยังมีกิเลสตัณหาเหมือนกับพวกเราอยู่แต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงเสด็จออกบวชและได้ทรงปฏิบัติพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาคำว่าตรัสรู้นี้หมายความว่าอย่างไรพระองค์ทรงรู้อะไรจึงทำให้พระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงรู้นี้ไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะว่าถ้ามีคนอื่นรู้มาก่อนก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่เต็มไปหมดในโลกนี้แต่ไม่มีใครรู้ในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงศึกษาทรงค้นหาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายในสมัยนั้นไม่มีใครรู้นานๆจะมีคนรู้อย่างพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งถ้าใครรู้ก็จะเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักหนึ่งคนและระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้นี้ก็ห่างไกลกันมากเป็นเวลาเป็นกับเป็นกันเป็นเวลาหลายแสนล้านล้านล้านปีธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ที่ทรงทำให้พระองค์นี้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระอริยสัจสี่คือความจริงสี่ประการด้วยกันเรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรือสัจธรรมสี่ประการทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจและมรรคสัจนี่คือความรู้สี่ประการที่จะทำให้ผู้ที่รู้ความจริงอันนี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแต่การรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพียงอย่างเดียวนี้ยังเป็นเพียงการตรัสรู้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะนอกจากรู้แล้วยังต้องปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่ให้ครบบริบูรณ์ด้วยถึงจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เหมือนตอนนี้พวกเราก็ได้มารู้อริยสัจสี่กันแล้วพวกเรารู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่เรายังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่ให้ครบสมบูรณ์นั่นเองถ้าเราอยากจะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมาปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่สี่ประการด้วยกันดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วจึงทำให้พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภารกิจสี่ประการในอริยสัจสี่นี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือทุกข์ต้องกำหนดรู้ต้องกำหนดรู้ทุกข์ต้องรู้จักทุกข์ว่าคืออะไรเ พระองค์ทรงศึกษาแล้วก็ทรงค้นพบว่าทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันนี่คือความทุกข์ทุกข์นี้จะต้องกำหนดรู้คือต้องรู้อยู่ตลอดเวลาว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์การแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันเป็นทุกข์ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อที่จะได้ไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันอีกนั่นเองข้อที่สองคือสมุทัยต้องละสมุทัยก็คือต้นเหตุของความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดที่ทำให้เรา มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรพระองค์ก็ทรงค้นพบว่าเกิดจากตัณหาสามประการด้วยกันคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหากามตัณหาก็คือความอยากในกามคุณทั้งห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆนี้เป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันเหตุข้อที่สองเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทำให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็มาพัดพรากจากสิ่งที่ได้มาและข้อที่สามคือเหตุของการมาเกิดตัณหาชนิดที่สามนี้เรียกว่าวิภวะตัณหาความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่ได้มาเช่นไม่อยากจะสูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มาพอเสียก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็อยากจะกลับมาหาใหม่อยากจะได้ใหม่ก็จะกลับมาเกิดใหม่นี่คือตัณหาสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุที่ทำให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันเรียกว่าสมุทัยสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์มีสามประการคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้ามีตัณหาก็จะมีการเกิดแก่เจ็บตายกิจในข้อที่สองนี้ก็คือสมุทัยต้องละคือต้องหยุดต้องไม่ทำตามตัณหาเวลาเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ทำตามความอยากนั้นเวลาเกิดความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ไม่ทำตามความอยากนั้นเวลาเกิดความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่ให้ได้อย่างนั้นไม่ให้ได้อย่างนี้ก็ต้องหยุดความอยากนั้นเช่นเดียวกันนี่คือภารกิจในอริยสัจสี่ข้อที่สองคือสมุทัยต้องละข้อที่หนึ่งทุกต้องกำหนดรู้ต้องรู้ตลอดเวลารู้แบบไม่ให้ลืมให้รู้ว่าถ้าเราเกิดนี้เราจะต้องทุกข์กันเพราะเมื่อเกิดแล้วเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายเราจะต้องพัดพรากจากกันข้อที่สามในกิจของอริยสัจก็คือนิโรธต้องทำให้แจ้งนิโรธก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองหรือการสิ้นสุดของความทุกข์การดับของความทุกข์ทั้งปวงเรียกว่านิโรธนิโรธนี้เราต้องทำให้แจ้งคือทำให้ปรากฏขึ้นมาท ำให้ความทุกข์ทั้งหลายดับไปให้หมดทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์นิโรธนี้ต้องทำให้แจ้งและข้อที่สี่มรรคคือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์มรรคแปลว่าทางที่จะพาไปสู่นิโรธการสิ้นสุดของความทุกข์นี้ต้องเจริญให้สมบูรณ์ต้องมีให้ครบบริบูรณ์ถึงจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆหยุดสมุทัยได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายหยุดความทุกข์ต่างๆได้ต้องใช้มรรคเป็นเครื่องมือการที่เราจะมีมรรคได้เราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเราต้องศึกษาว่ามรรคคืออะไรมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองที่พระองค์ทรงรวมจากมรรคที่มีองค์8มรรคที่มีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือความเห็นชอบความดำริชอบสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิศีลก็คือสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวนี่คือมรรคที่เรียกว่ามรรคที่มีองค์8หรือมีองค์3องค์3ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่คือมรรคที่เราจะต้องเจริญกันให้สมบูรณ์ต้องมีศีลที่สมบูรณ์ต้องมีสมาธิที่สมบูรณ์และมีปัญญาที่สมบูรณ์ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะสามารถละสมุทัยคือต้นเหตุของความทุกข์ได้เราจะสามารถกำหนดรู้ทุกข์ได้ตลอดเวลาถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะไม่ลืมว่าการเกิดคือการไปหาความทุกข์การมาเกิดก็คือการมาหาความทุกข์เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะตายไม่มีใครอยากจะพัดพรากจากกันความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เป็นสมุทัยที่เราต้องละเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วก็ต้องละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และความอยากได้ลาภยศสรรเสริญได้ความสุขต่างๆจากร่างกายเพราะถ้าเรามีความอยากเราก็จะกลับมาเกิดอีกนั่นเองกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันแล้วก็มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเรามีวิภวตัณหาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพรากจากกันถ้าเรามีมรรคคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราจะรู้ตลอดเวลาว่าทุกข์คือการเกิดทุกข์ก็คือการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันแล้วจะรู้ว่าเหตุที่ทำให้เรามาเกิดก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราไม่อยากจะเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องละกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาทุกครั้งที่เราอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องห้ามใจไม่ให้เสพทุกครั้งที่เราอยากได้ลาภยศสรรเสริญเราก็ต้องหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปอยากได้ทุกครั้งที่เราเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ไม่สูญเสียลาภยศสรรเสริญไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็ต้องห้ามใจต้องปล่อยวางทุกอย่างให้เขาเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือกฎของตรายรักคือสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงของทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้เป็นของชั่วคราวเป็นไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเจ้าของแท้จริงก็คือดินน้ำลมไฟเพราะของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแล้วก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเช่นร่างกายของเราอันต่อไปก็จะต้องแยกสลายบุบสลายไปดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันมาก่อตั้งร่างกายก็จะแยกทางกันพอแยกทางกันร่างกายนี้ก็จะหายไปเพราะส่วนที่เป็นน้ำก็จะแยกออกไปส่วนที่เป็นลมก็จะแยกออกไปส่วนที่เป็นไฟก็จะแยกออกไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นดินร่างกายก็จะหายไปบุคคลที่เป็นร่างกายเหล่านั้นก็หายไปเป็นนายกนายขอเป็นนางงอนางจอเป็นอะไรก็เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองความจริงเป็นเพียงดินน้ำลมไฟคือร่างกายอันนี้ส่วนใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายอันนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายถ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้พบอริยสัจสี่ยังไม่ได้ทำภารกิจในอริยสัจสี่ให้สมบูรณ์คือไม่ได้กำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้ละสมุทัยไม่ได้ทำนิโรธให้แจ้งไม่ได้เจริญมรรคให้สมบูรณ์ก็ยังจะต้องไปเกิดต่อไปเพราะยังมีสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของการเกิดที่ยังไม่ได้รับการชำระจากการเจริญมรรคดังนั้นใจที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงต้องมาปฏิบัติภารกิจของอริยสัจสี่ให้ครบทั้งสี่ข้อเริ่มต้นที่ข้อที่สี่เพราะข้อที่สี่นี้จะเป็นเครื่องมือที่จะไปกำหนดรู้ทุกข์เป็นเครื่องมือที่จะไปละสมุทัยเป็นเครื่องมือที่จะไปทำนิโรธให้แจ้งกำหนดทุกข์ก็ต้องกำหนดทุกข์ด้วยสติปัญญาละสมุทัยก็ต้องละด้วยสติปัญญาทำนิโรธให้แจ้งก็ต้องทำด้วยสติปัญญาทำด้วยมรรคสติปัญญาก็ต้องมีสมาธิมีศีลเป็นผู้สร้างขึ้นมาถ้ายังไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็ยังไม่สามารถมีสติมีปัญญาได้ต้องอาศัยศีลอาศัยสมาธิถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาพอมีปัญญาก็จะสามารถกำหนดรู้ทุกข์ได้ตลอดเวลารู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์การพัดพรากจากกันเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องละสมุทัยคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าละได้ก็จะทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมาทำให้นิโรธแจ้งได้นิโรธเกิดขึ้นจากการละสมุทัยทั้งสามละตัณหาทั้งสามละสมุทัยถ้าละสมุทัยละตัณหาทั้งสามได้นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มที่ถ้าละได้บางส่วนนิโรธก็จะเกิดขึ้นมาบางส่วนยังไม่เกิดสมบูรณ์อย่างขั้นที่หนึ่งของพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันท่านก็ละนิโรธอันทันละ สมุทัยคือตัณหาได้บางส่วนท่านก็เลยได้สัมผัสกับนิโรธบางส่วนแต่ยังมีส่วนอื่นที่ท่านยังไม่ได้ละท่านก็ต้องเจริญมรรคต่อไปเพื่อให้ละสมุทัยที่ยังมีอยู่ภายในใจพอละได้ก็จะได้นิโรธเพิ่มขึ้นมาจากขั้นที่หนึ่งก็ไปสู่ขั้นที่สองขั้นพระสกิทาคามีจากขั้นพระสกิทาคามีก็ไปสู่ขั้นพระอนาคามีจากขั้นพระอนาคามีก็ไปสู่ขั้นพระอรหันต์พอละสมุทัยได้ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งสามประการละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้หมดนิโรธก็จะปรากฏเต็มที่คือการสิ้นสุดของความทุกข์การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะสมบูรณ์ถ้าเป็นพระอรหันต์นี้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์พระอนาคามีนี้ยังติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรหมส่วนพระสกิทาคามีพระโสดาบันนี้ยังติดอยู่ในกามภพยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสำหรับพระโสดาบันก็ไม่เกิน7ชาติสำหรับพระสกิทาคามีก็เพียงชาติเดียวสำหรับพระอนาคามีก็ต้องไปเกิดในพรหมโลกส่วนพระอรหันต์นี้ไม่ต้องกลับมาเกิดในตายภพแล้วหลุดพ้นออกจากตายภพอย่างสมบูรณ์เพราะมรรคได้เจริญอย่างสมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญามีอย่างครบถ้วนบริบูรณ์จึงทำให้สามารถกำหนดรู้ทุกข์ได้ตลอดเวลารู้ทุกข์เวลาที่เกิดสมุทัยรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นทันทีรู้ว่านี่คือสมุทัยที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะละสมุทัยนั้นทันทีถึงแม้ว่าจะไม่เคยพบเคยรู้มาก่อนว่าเป็นสมุทัยแต่ถ้ามีมรรคจะรู้ทันทีเพราะเวลาสมุทัยแสดงตัวนี้ใจจะกระเพื่อมใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีใจจะไปเกิดทันทีนี่คือภารกิจในอริยสัจสี่ภารกิจที่เราต้องมาทำกันตอนนี้ก็คือการเจริญมรรคให้สมบูรณ์เพราะถ้าเราไม่มีมรรคเราจะไม่สามารถไปกำหนดรู้ทุกข์ได้เราจะไม่รู้ว่าเราทุกข์กันเวลาเกิดสมุทัยเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการมาเกิดและเราก็จะไม่สามารถทำนิโรธคือการดับของความทุกข์ให้แจ้งได้เราต้องมีมรรคกันนี่คือกิจในอริยสัจสี่กิจที่สำคัญหรือกิจที่เราต้องทำในเบื้องต้นก็คือเจริญมรรคกันก่อนเพราะว่าเราต้องใช้มรรคนี้ไปกำหนดรู้ทุกข์ถ้าเรามีมรรคแล้วเราจะรู้เวลาใจเราทุกข์เราจะรู้ว่ามันความทุกข์ของใจเรานี้เกิดจากตัณหาความอยากไม่ได้เกิดจากอะไรตอนนี้พวกเราเวลาทุกข์กันแทนที่เราจะว่าเป็นเกิดจากความอยากของเราเรากลับไปโทษคนอื่นโทษคนนั้นคนนี้ที่ไม่ทำตามความอยากของเราว่าทำให้เราทุกข์เช่นโทษสามีโทษภรรยาว่าไม่เอาใจเราไม่รักเราไม่ดูแลเราแล้วเราก็ไปโทษเขาความจริงความทุกข์ของเราไม่ได้เกิดจากการที่เขาไม่ได้รักเราหรือไม่ได้ดูแลเราแต่มันเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขารักเราอยากให้เขาดูแลเราพอเขาไม่รักเราเขาไม่ดูแลเราเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธินี้เราจะไม่รู้เวลาเราทุกข์กับสามีเราก็ไปโทษเขาแทนที่จะมาโทษความอยากของเราเพราะเราไม่มีมรรคเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจะมองไม่เห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของเราเองแล้วเราก็จะไปแก้ปัญหาผิดจุดแทนที่จะมาละสมุทัยละตัณหาเราก็พยายามที่จะไปทำให้สามีเขารักเราบางทีเราก็ไป พึ่งคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวพวกหูหนวกตาบอดให้เขาทำเสน่ยาอะไรต่างๆให้เพราะคิดว่าจะสามารถทำให้สามีเขารักเราได้แทนที่เราจะมาแก้ความทุกข์ของเราด้วยการหยุดความอยากให้เขารักเราเขาไม่รักเราก็เรื่องของเขาเมื่อก่อนเราไม่รู้จักเขาเขาไม่รักเราเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยทำไมพอเรามารู้จักเขามาอยู่กับเขาแล้วพอเขาไม่รักเราขึ้นมาเราถึงเดือดร้อนขึ้นมาก็เพราะความอยากของเรานี่เองถ้าเราหยุดความอยากได้เสียอย่างเดียวเขาจะรักเราหรือไม่รักเราก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรเราก็จะดับความทุกข์ได้เพราะเราจะละต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากให้เขารักเรานี่เองแต่เราไม่มีเครื่องมือที่จะเห็นความจริงอันนี้เราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจึงมองไม่เห็นความทุกข์ใจของเราว่าเกิดจากตัณหาของเราเองเกิดจากกามตัณหาเกิดจากภวตัณหาเกิดจากวิภวตัณหาของเราแต่ถ้าเรามาเจริญมรรคกันให้สมบูรณ์มาสร้างศีลกันให้สมบูรณ์ตอนต้นก็เริ่มที่ศีลห้ากันไปก่อนถ้ายังไม่มีศีลห้าก็รักษาศีลห้ากันไปก่อนพอรักษาศีลห้าได้ก็มาเพิ่มเป็นศีลแปดรักษาศีลแปดไปตอนต้นอาจจะเอาแค่วันละครั้งหนึ่งก่อนวันที่เราสะดวกรักษาศีลแปดได้เช่นวันหยุดทำงานก็รักษาศีลแปดไปพอเรารักษาศีล8ได้เราเห็นอนิสงส์ของการรักษาศีลว่าทำให้ใจของเราสงบมีสมาธิได้ง่ายทำให้เรามีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบแล้วทำให้เราเห็นเวลาที่เราทุกข์นี้มันเกิดจากความอยากของเราเองมันก็จะทำให้เราอยากจะถือศีล8อยากจะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้มากขึ้นเราก็จะเพิ่มวันปฏิบัติศีล8ให้มากขึ้นจากอาทิตย์ละวันก็อาจจะเพิ่มเป็น2วัน3วันแล้วต่อไปอาจจะปฏิบัติวันทุกวันเลยเพราะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาว่าทำให้ใจของเรานี้ทุกข์น้อยลงเพราะเราจะรู้ทันความทุกข์เวลาใจเราทุกข์นี้เราจะรู้ทันทีว่าเกิดจากสมุทัยคือตัณหาของเราเองเกิดจากกามตัณหาของเราเกิดจากภวตัณหาของเราเกิดจากวิภวตัณหาของเราพอเราหยุดกามตัณหาภวตัณหาหรือวิภวตัณหาได้ปั๊บความทุกข์ก็หายไปเราไม่ต้องไปแก้ความทุกข์ด้วยการไปหาเงินหาทองหาคนนั่นคนนี้หาสิ่งนั่นสิ่งนี้มาแก้ความทุกข์ของเราเพราะเราได้พบกับต้นเหตุของความทุกข์ว่ามันอยู่ที่ความอยากของเรานี่เองและเราได้มีเครื่องมือที่จะมาละความอยากก็คือเรามีมรรคกันเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญากันเราก็เลยไม่ต้องไปแก้ปัญหาแบบเดิมๆเมื่อก่อนเราทุกข์ถ้าเราเหงาเราก็ไปหาแฟนกันเพราะคิดว่าถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเหงาถ้ามีแฟนนั้นเราจะหายเหงาเราก็ไปแก้ที่ข้างนอกไปหาแฟนกันแต่แทนที่จะดับความทุกข์แฟนกลับมาสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อก่อนอยู่คนเดียวไม่มีความทุกข์กับแฟนพอได้แฟนแล้วทีนี้ต้องมาทุกข์กับแฟนอีกนี่ไม่ใช่เป็นวิธีดับทุกข์การทำตันหะทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธินั่นเองไม่มีมรรคจึงไม่รู้ว่าเวลาที่ตนเองทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของตนเองก็เลยไปแก้ปัญหาด้วยความหลงผิดคิดว่าเวลาเราอยู่คนเดียวเหงาถ้ามีคู่มีแฟนจะทำให้ได้เราหายเหงาเราก็หายเหงาหายไปแต่ความวุ่นวายก็มาแทนที่เพราะอยู่กับแฟนเดี๋ยวก็ต้องวุ่นกับแฟนเดี๋ยวแฟนจะเอาอย่างนั้นแฟนจะเอาอย่างนี้พอเราไม่ทำตามที่เขาอยากจะให้เราทำเขาก็โกรธเราขึ้นมา ความทุกข์ที่เราได้จากเขาก็เลยกะความสุขที่เราได้จากเขาก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะต้องมาทะเลาะวิวาทกันหรือเวลาที่เขาจากเราไปความสุขที่เราได้จากเขาก็หายไปความทุกข์ความว้าเหวก็กลับมาเหมือนเดิมจึงไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่การไม่การที่ไม่มีแฟนไม่มีคู่ครองต้นเหตุของความทุกข์คือการอยากมีแฟนอยากมีคู่ครองต่างหากแต่เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่มีมรรคถ้าเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาเราจะไม่รู้ว่าเวลาที่เราทุกข์ใจนี้มันเกิดจากกามตัณหาหรือเกิดจากภวตัณหาหรือเกิดจากวิภาวตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราได้มาเจริญศีลสมาธิปัญญาแล้วเวลาเราเกิดความทุกข์ใจนี้เราจะเห็นเลยว่าเกิดจากความอยากของเราพออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีและวิธีที่จะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากนั้นพอเราหยุดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจที่ทุกข์ก็จะหายไปทันทีใจก็จะสงบนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาการดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมานี่แหละการที่เราจะทำภารกิจในอริยสัจสี่ให้ครบสมบูรณ์ทั้งสี่ประการนี้ต้องเริ่มต้นที่การเจริญมรรคให้สมบูรณ์เมื่อเราเจริญมรรคได้สมบูรณ์แล้วเราก็จะกำหนดรู้ทุกข์ได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่ใจทุกข์เราจะรู้ว่าเรากำลังทุกข์และเราก็จะรู้ว่าเกิดจากตัณหาความอยากของเราเองถ้าเราต้องการจะดับความทุกข์เราก็หยุดตัณหาความอยากนั้นเท่านั้นเองพอเราหยุดตัณหาความอยากนั้นด้วยมรรคนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาการดับของความทุกข์หรือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีใจจะพ้นจากทุกข์ทันทีพ้นด้วยมรรคนี่คือภารกิจสี่ประการที่สำคัญที่สุดหรือที่ต้องเริ่มต้นก็คือการมาเจริญมรรคกันเพราะมรรคนี้จะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการทำภารกิจในข้อที่หนึ่งข้อที่สองและข้อที่สามคือข้อที่หนึ่งทุกต้องกำหนดรู้ข้อที่สองสมุทัยต้องละนิโรธข้อที่สามนิโรธต้องทำให้แจ้งข้อที่สี่มรรคต้องเจริญให้สมบูรณ์ฉะนั้นเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วมันจึงกลับตาลปัดกันเราไม่ได้ไปเริ่มภารกิจที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามแต่เราจะมาเริ่มภารกิจที่ข้อที่สี่กันคือเรามาเจริญมรรคกันตอนนี้เรามากำลังมาเจริญมรรคก่อนที่เราจะเจริญมรรคได้เราก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาให้รู้ว่าการเจริญมรรคนี้เจริญอย่างไรมรรคนี้มีอะไรบ้างมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสมาธิก็คือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิศีลก็คือสัมมากัมมันโตสัมมาวาจารวมกันก็เป็น8องค์ด้วยกันแต่ถ้าแยกกลุ่มก็เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปกลุ่มที่2ก็คือสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิกลุ่มที่3ก็คือศีลได้แก่สัมมากัมมันโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชีโวนี่คือมรรคที่พวกเราต้องมาเจริญกันอย่างที่ได้แสดงไว้เจริญการตามกำลังขั้นต้นก็เจริญจากน้อยไปหามากถ้าเรายังไม่มีศีลเลยก็ลองรักษาสักข้อหนึ่งก่อนยังไม่มีศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเราจะรักษาทีเดียว5ข้อถ้ายังไม่ไหวก็เอาข้อหนึ่งก่อนข้อไหนก็ได้ใน5ข้อนี้เลิกดื่มสุรายาเมาได้ไหมเลิกดื่มสุราก่อนพอเลิกดื่มสุราได้แล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเลิกข้ออื่นๆได้ถ้ายังเลิกดื่มสุราไม่ได้นี้จะยากเพราะเวลาดื่มสุราแล้วจะมึนเมาจะไม่มีสติพอที่จะหักห้ามจิตใจไม่ให้ทำบาปได้นั่นเองงั้นข้อที่หนึ่งในการปฏิบัติศีลก็คือต้อง หยุดสุรายาเมากันอย่าดื่มสุรายาเมาหรือของมึนเมาต่างๆที่ทำให้เราขาดสติที่ทำให้เราไม่สามารถยับยั้งการกระทำบาปข้ออื่นได้ถ้าเรามีสติเราไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เสพยาเสพติดที่ทำให้เรามึนเมาขาดสติเราก็จะรักษาศีลข้ออื่นได้พอเรารักษาศีล5ได้แล้วเราก็ลองมารักษาศีล8กันต่อเพราะถ้าเราอยากจะเจริญมรรคให้สมบูรณ์นี้เราต้องเจริญด้วยศีล8ศีล10หรือศีล227นะถ้าเรามีศีล8ศีล10หรือศีล227เราจะมีเวลามาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาได้นะถ้าเรายังไม่สามารถรักษาศีล8หรือศีล10หรือศีล227ได้เราจะไม่มีเวลาเพราะเราจะเอาเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงไปร่วมหลับนอนกันไปกินเลี้ยงกันไปรับประทานอาหารไปดื่มอะไรกันอันนี้ก็จะทำให้เราไม่มีเวลามาเจริญสติไม่เจริญสมาธิเจริญปัญญาแต่ถ้าเราอยากจะมีศีลอยากจะมีมรรคให้สมบูรณ์เราก็ต้องมารักษาศีล8กันให้ได้หรือรักษาศีล10ศีล10ก็สำหรับผู้ที่บวชเป็นสามเณรศีล227ก็สำหรับผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุถ้ามีศีลอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ชนิดนี้ก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสติมีเวลามานั่งสมานั่งไหว้พระสวดมนต์การสวดมนต์นี่ก็เป็นการเจริญสติแล้วพอนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็จะเป็นการนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบก็จะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วก็ฟังแล้วส่วนปัญญาเราก็ได้จากการฟังเทศฟังธรรมเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตดูก็คือความทุกข์ใจของเราทุกเราต้องกำหนดรู้ดูว่าใจของเราทุกข์หรือไม่ตอนนี้ถ้าทุกข์ก็ต้องรู้ว่ามันเกิดจากตัณหาความอยากมันไม่ได้เกิดจากอะไรอะไรที่ทำให้ใจเราทุกข์อันนั้นถือว่าเป็นสมุทัยเป็นนั่นมันก็จะเป็นตัณหาความอยากนี้เท่านั้นที่ทำให้เราทุกข์กันแล้วถ้าเราอยากจะดับความทุกข์นั้นเราก็ต้องหยุดตัณหาความอยากไม่ใช่ไปทำตามความอยากเช่นเวลาเราเหงาเราทุกข์เพราะเราเหงาเราก็ไปคิดว่าเราต้องมีแฟนเราอยากได้แฟนแทนที่เราจะหยุดความอยากได้แฟนเราก็อยากไปอยากมีแฟนเราอยู่กับความอยู่ตามลำพังดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าพอเราระงับความอยากได้ใจก็จะสงบความทุกข์ก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่มีมรรคไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเวลาเกิดความทุกข์เราจะไม่รู้ว่าเกิดจากความอยากของเราแล้วเราก็จะไม่ไปหยุดความอยากเรากลับไปทำตามความอยากเพราะเราคิดว่าความหลงจะหลอกให้เราคิดว่าการได้ทำตามความอยากแล้วจะทำให้เราหายทุกข์นั่นเองเช่นคนอยากจะสูบบุหรี่ทุกเวลาไม่ได้สูบพอได้สูบก็หายทุกข์ก็เลยคิดว่าการสูบบุหรี่นี้เป็นวิธีแก้ความทุกข์แต่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องก็ต้องไม่สูบบุหรี่เท่านั้นเวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบถ้ามีสมาธิมันจะไม่ทรมานใจสมาธิจะทำให้ใจไม่ทุกข์มากเพราะสมาธินี้เป็นความสุขใจถ้ามีสมาธิแล้วเกิดความอยากสูบบุหรี่นี้จะไม่ทรมานใจมันจะทำให้เราหยุดความอยากสูบบุหรี่ได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี้เวลาเกิดความอยากสูบบุหรี่แล้วมันจะทรมานใจมากมันจะต้องไปสูบอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะทำให้หายทุกข์ได้นี่แหละคือความสำคัญของมรรคของศีลของสมาธิของปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่ามรรคต้องเจริญให้สมบูรณ์กิจอริยสัจกิจในอริยสัจ4ทั้ง4ประการนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีใครรู้มาก่อนกิจข้อที่1คือทุกข์ต้องกำหนดรู้นี้ไม่มีใครรู้มาก่อน พระองค์ก็ทรงเป็นผู้รู้ด้วยพระองค์เองและรู้ในกิจของอริยสัจสี่ได้ว่าทุกต้องกำหนดรู้ทุกที่ต้องกำหนดรู้ตถาคตได้กำหนดรู้แล้วโดยที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกสมุทัยต้องละตถาคตก็ได้ละแล้วโดยที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกนิโรธต้องทำให้แจ้งตถาคตก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ต้องเจริญให้สมบูรณ์ตถาคตก็ได้เจริญได้อย่างสมบูรณ์แล้วพอได้ทำภารกิจทั้งสี่ข้อในอริยสัจสี่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์พระองค์ก็ได้ตรัสรู้ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาคือได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปคำว่าพระอาหารหันต์ก็คือผู้ที่สิ้นความอยากสิ้นกิเลสนี้เองตัณหาทั้งสามนี้ก็คือกิเลสกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอกำจัดตัณหาทั้งสามได้ก็ถือว่าได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงไปในตัวเหมือนกันผู้ที่สิ้นกิเลสก็คือพระอาหารหันต์ผู้ที่สิ้นกิเลสได้ด้วยตนเองเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนผู้ที่สิ้นกิเลสด้วยการศึกษาจากพระพุทธเจ้าอีกต่อหนึ่งเราเรียกว่าพระอรหันตสาวกสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังผู้ศึกษาศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติไปปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสี่ทั้งสี่ข้อพอปฏิบัติได้สมบูรณ์ก็ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่เราไม่เรียกว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเองเพราะว่าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยตนเองแต่เป็นพระอรหันต์ด้วยการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าอีกต่อหนึ่งส่วนพระพุทธเจ้านี้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครเป็นคนสอนไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครมาก่อนศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองพระองค์จึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ถ้าคนอื่นนี้จะเรียกตนเองว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ต้องเป็นพระอรหันตสาวกเท่านั้นเพราะทุกคนที่มาบรรลุเป็นพระอรหันต์ในยุคนี้ในยุคที่มีพระพุทธศาสนานี้ได้เป็นพระอาหารหันต์เพราะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ถ้าไปเป็นพระอาหารหันต์ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้ถึงจะเรียกว่าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือได้ค้นพบพระอริยสัจสี่ได้ด้วยตนเองได้ทรงค้นพบกิจในอริยสัจสี่ว่ามีอะไรบ้างและได้ปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่นั้นได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์จึงทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเรื่องของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์สำหรับสัตว์โลกของอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระอริยสัจสี่นี้มาบำเพ็ญกิจในอริยสัจสี่นี้จนครบบริบูรณ์พวกเราก็จะไม่มีใครมาสั่งมาสอนพวกเราก็ยังจะต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปยังไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นแต่พวกเราโชคดีเราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนพวกเราให้รู้เรื่องของพระอริยสัจสี่ให้เรารู้ถึงกิจในอริยสัจสี่ว่ามีอะไรบ้างถ้าเรารู้แล้วเรานำเอาไปปฏิบัติไปกำหนดรู้ทุกข์ไปละสมุทัยไปทำนิโรธให้แจ้งด้วยการเจริญมรรคให้สมบูรณ์ถ้าเราเจริญมรรคให้สมบูรณ์แล้วเราก็จะรู้ทุกข์ตลอดเวลาว่าเกิดจากสมุทัยเกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอเกิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะค้นดูทันทีว่าตอนนี้กำลังอยากอะไรอยู่แล้วก็จะพบว่าต้องอยากในกามหรืออยากใน อย่างใดอย่างหนึ่งพอรู้ว่ามันตัวทำให้ทุกข์ก็หยุดความอยากนั้นเช่นเวลาเราปวดศีรษะเพราะว่าเราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราอย่างนี้ถ้าเราไม่เป็นคนเมาไม่มีคนเป็นคนไม่มีสติเราก็จะรู้ว่าที่เราปวดศีรษะเพราะเราค้อนมาทุบศีรษะเราถ้าเราอยากจะหายจากการปวดศีรษะเราก็หยุดทุบศีรษะเราเท่านั้นเองศีรษะเราก็จะไม่ปวดฉันใดใจที่เราทุกข์คือก็ทุกข์เพราะความอยากนี่เองทุกข์เพราะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแต่เราไม่รู้กันเพราะเราไม่มีมรรคเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิเราจึงมองไม่เห็นกันแต่พอเราสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วเราจะเห็นทันทีพอเราเห็นว่าเรากำลังทุบศีรษะเราก็หยุดทุบเท่านั้นเองพอหยุดทุบการปวดศีรษะของเราก็หายไปพอเราทุกข์ขึ้นมาเพราะความอยากเราหยุดความอยากปั๊บความอยากพอหยุดความอยากนั้นหยุดไปความทุกข์ก็จะหายไปแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจนหมดสิ้นเพราะทุกครั้งที่เกิดความทุกข์เราก็จะดูที่ใจของเรานี้ว่าตัวกำลังอยากอะไรอยู่แล้วพอรู้ว่ามันอยากสิ่งนั้นเราก็หยุดเสียพอหยุดมันปั๊บมันก็หายทุกข์นี่คือการทำให้ใจพ้นจากความทุกข์ทั้งต่างๆต้องพ้นด้วยมรรคต้องมีสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือสนับสนุนด้วยศีลเมื่อมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถกำหนดรู้ทุกได้ทุกเวลาเวลาเกิดความทุกข์ปั๊บรู้เลยว่าเกิดจากความอยากแล้วพอรู้ว่าความอยากเป็นชนิดไหนก็หยุดความอยากชนิดนั้นไปพอหยุดปั๊บนิโรธก็ปรากฏแจ้งขึ้นมาการดับของความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาทุกข์ก็หายไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดเพราะทุกครั้งที่โผล่ขึ้นมาก็จะได้รับการกำจัดทุกครั้งไปได้รับการละทุกครั้งไปพอละตัณหาได้ทุกครั้งต่อไปตัณหาก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจก็จะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจก็จะอยู่ที่พระนิพพานคำว่านิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ปราศจากตัณหาความอยากทั้งสามนี้เองใจที่ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นของพระพุทธเจ้าเองหรือของพระอรหันตสาวกเองเรื่องของความสะอาดบริสุทธิ์นี้เท่ากันหมดความสะอาดบริสุทธิ์ของพระทัยของพระพุทธเจ้านี้ไม่สะอาดไปกว่าความสะอาดของใจของพระอรหันตสาวกสะอาดเท่ากันหมดเหมือนกับเอาเสื้อผ้าไปซักในเครื่องซักผ้าเครื่องเดียวกันเอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปกี่ตัวซักกี่ตัวมันก็จะสะอาดเหมือนกันหมดต่างกันตรงที่ความสามารถที่จะทำที่จะค้นพบเครื่องซักผ้านี้เท่านั้นเองมีพระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวที่ฉลาดที่สามารถค้นพบเครื่องซักผ้าได้ด้วยตนเองพอค้นพบเครื่องซักผ้าได้แล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้อยากจะซักผ้าก็มาซักตรงนี้ใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ต้องการได้รับการซักให้สะอาดเครื่องซักผ้าก็คือมรรคนี้เองคือศีลสมาธิปัญญาพอพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าศีลสมาธิปัญญานี้เป็นเครื่องซักพอกใจท่านก็ซักพอกใจของท่านด้วยศีลสมาธิปัญญาพอซักพอกเสร็จใจก็สะอาดบริสุทธิ์แล้วท่านก็ไปบอกคนอื่นว่าอยากจะซักพอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็มาใช้ศีลสมาธิปัญญากันพอเขาใช้ศีลสมาธิปัญญามาซักพอกใจใจของเขาก็สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่ต่างกันเลยพระนิพพานของพระพุทธเจ้าของพระสาวกนี้ไม่ต่างกันการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดของพระพุทธเจ้ากับของสาวกก็ไม่ต่างกันต่างกันตรงที่ระดับสติปัญญาหรือบารมีต่างๆที่จะมาใช้ในการเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นนี้จะมีความแตกต่างกันพระพุทธเจ้านี้มีสติปัญญาที่มากกว่าสาวกทั้งหลายสามารถสั่งสอนให้ผู้อื่นได้บรรลุธรรมได้ง่ายดายกว่า สาวกทั้งหลายสามารถทำกันได้เพราะพระพุทธเจ้ามีปัญญามากพระสาวกนี้มีปัญญาไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าแต่มีปัญญาพอที่จะกำจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้อันนี้มีเหมือนกันแต่ปัญญาที่จะเอามาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะแก่ผู้อื่นนี้มีความแตกต่างกันบางองค์นี้ไม่ค่อยได้สั่งสอนใครเลยบางองค์ก็มีมากสามารถสั่งสอนประชาชนผู้ที่สนใจให้ได้รับประโยชน์กันมีจำนวนมากก็อย่างลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนี่ก็มีครูบาอาจารย์หลายระดับหลายองค์ด้วยกันบางองค์ก็มีปัญญาสั่งสอนได้อย่างกว้างใหญ่ไพศาลบางองค์ก็ไม่สามารถสั่งสอนใครได้มากเพราะระดับปัญญาในการใช้ในการสั่งสอนนี่แตกต่างกันแต่ระดับปัญญาที่ใช้ในการชำระกิเลสตัณหาความอยากต่างๆนี้มีเหมือนกันมีเท่ากันสามารถกำจัดกิเลสตัณหาได้หมดไปเหมือนกันนี่คือความแตกต่างในเรื่องของสติปัญญาที่เกี่ยวกับการมาสั่งสอนผู้อื่นแต่บรรดาพระสาวกนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าไม่มีใครจะมีสติปัญญาความสามารถในการเผยแผ่สั่งสอนได้มากเท่ากับพระสารีบุตรเนี่ยทรงยกย่องพระสารีบุตรให้เป็นอัครสาวกมือขวาเลยเป็นองค์ที่สำคัญการเผยแผ่ธรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าส่วนพระโมคคัลลานะนี่เป็นผู้ที่มีความเก่งกาจทางด้านอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆไม่มีใครเทียบเท่านอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเก่งกว่านอกนั้นแล้วสู้พระโมคคัลลานะไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ให้เป็นอัครสาวกซ้ายเป็นสาวกมือซ้ายรองจากมือขวาเพราะอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี้ไม่สามารถที่จะเผยแผ่ธรรมได้เหมือนกับปัญญาของพระสารีบุตรนี่คือความแตกต่างในความสามารถเรียกว่าความสามารถพิเศษนอกเหนือจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พระอรหันตสาวกนี่มีความสามารถเท่ากันในการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่ความสามารถพิเศษเช่นปัญญาก็ดีหรือความสามารถทางด้านอื่นเช่นทางอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทางบารมีต่างๆนี้มีไม่เท่ากันอย่างพระสุวลีนี้ท่านมีความสามารถในทางด้านทานบารมีท่านได้บำเพ็ญทานบารมีมามากท่านจึงเป็นผู้ที่มั่งคั่งจากลาภสักการะไปไหนนี้จะมีประชาชนชอบถวายข้าวของเงินทองให้กับพระสิวลีเพราะว่าท่านได้บำเพ็ญทานบารมีมามากรองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็คือพระสิวลีในด้านของทานบารมีในด้านของปัญญาบารมีก็ต้องพระสารีบุตรในบ้านในด้านของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ก็ต้องพระโมคคัลลานะในด้านการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาก็ต้องพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์นี้เป็นผู้มีบารมีทางด้านการศึกษาจำได้มีความจำดีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้ที่ไหนจำได้หมดอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละองค์แต่ความสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์นี้มีเท่ากันใจที่สะอาดก็สะอาดเหมือนกันหมดทุกข์เหมือนกันไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันนี่คือเรื่องราวของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของภารกิจใน อริยสัจสี่เรื่องราวของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่มีอยู่ในศาสนาพุทธของพวกเราที่พวกเรากำลังศึกษากันอยู่ถ้าพวกเรามีศรัทธาแล้วน้อมนำเอาคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้เป็นหนึ่งในสาวกของพระพุทธเจ้ากันอย่างแน่นอนเพราะบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่เป็นกันก็เป็นปุถุชนอย่างพวกเรามาก่อนพอได้มีโอกาสได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์เจริญมรรคได้อย่างสมบูรณ์ก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันตสาวกกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากดังนั้นขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ให้เชื่อมั่นในความสามารถของพวกเราว่าพวกเราก็สามารถที่จะบำเพ็ญที่จะเจริญมรรคนี้ให้สมบูรณ์ได้ที่จะมาเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกันกับเหมือนกับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็เป็นคนมีกิเลสตัณหาเหมือนกับเรามาก่อนเขามีความเพียรเขามีความพยายามเขามีความเชื่อพอเขาเพียรพยายามพอเขาปฏิบัติเขาก็ได้เป็นกันถ้าเราเพียรเราพยายามเราปฏิบัติเราก็จะได้เป็นเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนอย่างนั้นก็ขอให้พวกเราจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบถ้าใครอยากจะถามก็ขึ้นมาถามที่ศาลานี้ได้พูดผ่านทางไมโครโฟน กับนมัสการหลวงพ่อครับจะเรียนถามเรื่องสังโยชน์10นะครับผมไม่ความเข้าใจว่าการปล่อยวางร่างกายเนี่ยก็คือการละสักกายทิฏฐิและวิจิกิจฉากสีและตัปปมาสมันจะตามมาการปล่อยวางร่างกายก็คือจะทำให้ใจเราเป็นโสดาบันอันนี้เข้าใจครับแล้วก็การตัดกามราคะกับปฏิฆะคือการปล่อยวางกามอารมณ์จะทำให้สกิทาคามีกับพระอนาคามีนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ของใจแต่สิ่งที่ผมสงสัยก็คือการที่ปล่อยวางด้านจิตใจครับในส่วนของรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะแล้วก็อวิชชาสงสัยว่าอวิชชาตัวเนี้ยเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้ในเรื่องอะไรครับ ก็ความอยากที่ละเอียดยังมีอยู่ในจิตตัณหาทุกข์ที่ละเอียดตัณหาอริยสัจ4ที่ยังมีอยู่ในจิตเรายังมองไม่เห็นเราเห็นแต่อริยสัจ4ที่ติดอยู่ที่ร่างกายเวลาเราทุกข์กับคนนั้นคนนี้เราเห็นเรารู้เกิดจากความรักตัวกลัวตายนี่ก็เป็นตัณหาความอยากของพระโสดาบันนะของพระอนาคามีพระสกิทาคามีก็คือความอยากในกามราคะเห็นก็ตัดได้แต่ยังไม่เห็นความอยากในจิตความอยากให้จิตสงบสะอาดสบายสุขตลอดเวลาตอนนั้นมันยังไม่สุขตลอดเวลามันยังสุขดิบๆอยู่เพราะยังมีความอยากนี้อยู่ไม่เห็นตัวนี้เพราะยังไปติดอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบคือการมาราคะกับรูปราคะกับรูปราคะก็คือติดในรูปฌานกับรูปฌานพอเวลาออกจากรูปฌานนะรูปฌานมันก็จะหายความสุขนั้นก็จะหายไปแต่ความอยากให้ความสุขนั้นยังมีอยู่ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมากระวนกระวายภายในใจอันนี้เป็นเรื่องของอวิชชาที่ยังไม่เห็นตัวนี้ยังไม่เห็นอริยสัจ4ที่ละเอียดพอตอนหลังมาพิจารณาก็พิจารณาว่าความสงบที่มีอยู่ในขณะนี้ยังเป็นความสงบที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็อย่าไปอยากมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ให้มันไปไม่ไปอยากกับมันก็เหมือนกับเราไม่ไปอยากกับร่างกายพอเราไม่อยากกับร่างกายเราก็ไม่ทุกข์กับร่างกายของคนที่เราไม่อยากด้วยถ้าเราไม่ไปอยากกับความสงบที่มีอยู่ในจิตความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นก็จะไม่มีทีนี้มันพอไม่มีบางทีมันก็จะบริสุทธิ์เต็มที่นี่มันก็จะสงบเต็มที่สงบแบบไม่มีวันเสื่อมพอวิชาเข้าใจความจริงอันนี้ในจิตแล้วมันก็จะปล่อยวางความสงบความสุขภายในจิต แล้วกรณีที่เราจะใช้ปัญญาในการปล่อยวางมานะการถือตัวตนนี้เราจะใช้ปัญญาพิจารณาอย่างไรครับที่จะปล่อยวางได้ครับ ก็มานะมันเกิดจากความหลงเนี่ยเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเองเวลาจิตสงบมันหายไปหมดเลยตัวตนหายไปหมด ป็นเทวเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นพระเป็นอะไรเป็นหมอมันหายไปหมดเวลาอยู่ในสมาธิมันมีไหมคำว่าหมอคำว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่พอออกมาปั๊บมันสัญญาทำงานสังขารทำงานก็ให้รู้ทันสัญญาสังขารสองตัวนี้ว่ามันเป็นแค่สัญญาสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเองคนนั้นเขาปรุงแต่งตั้งเราขึ้นมาเราก็เชื่อเขาเขาตั้งเราเป็นหมอเราก็เชื่อว่าเป็นหมอเขาเรียกว่าเราเป็นหมาเราก็เป็นหมาเขาเรียกว่าเราเป็นอะไรเราก็เป็นเกิดมาพ่อแม่ตั้งชื่อให้เราเราก็เชื่อชื่อนี้ก็ชื่อนี้มันเป็นของตั้งขึ้นมาทั้งนั้นมันไม่มีของแท้จริงหรอกเป็นสมมุติทั้งนั้นตัวตนก็เป็นสมมุติพอเขาตั้งให้เป็นใหญ่พอใครมาไม่เคารพนับถือเราแล้วก็โกรธเขาเกลียดเขาขึ้นมาโมโหเขาขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นตัวรู้เฉยๆมันก็จะไม่ทุกข์ตัวรู้มันไม่มีสูงต่ำดำขาวดีชั่วมันไม่มีตัวรู้มันรู้เฉยๆงั้นใครจะมายกย่องสรรเสริญหรือมาตำหนิติเตียนมันก็รู้เฉยๆไปแล้วมันก็ละมานะได้รู้ต้องรู้ทันรู้ทันว่าตัวตนสถานภาพต่างๆที่เรามีอยู่นี่มันเป็นสมมุติเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวจริงแท้ของเราตัวจริงแท้ของเราก็คือตัวรู้เท่านั้นพระเจ้าถึงสอนให้สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินเขาชมก็ได้ยินว่าเขาชมเขาด่าเขาก็ชมก็ได้ยินว่าเขาด่าไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าดูถูกเหยียดหยามหรือว่ายกย่องสรรเสริญอะไรแล้วมันเป็นเรื่องคำพูดของเขาเราไปเมาคำพูดของเขาแล้วก็เมากับความคิดของเราคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นจริงเป็นจังกับความคิดของเรานั่นเองแต่พอเราเข้าไปในความสงบความจริงความคิดเหล่านี้หายไปหมดความเป็นตัวเป็นตนหายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวมันก็เลยรู้ว่าเนี่ยตัวจริงแท้จริงของเราก็คือตัวรู้นี่เท่านั้นเองมันก็จะละมานะได ้คำถามต่อไปเป็นคำถามจากพี่หมอแอนนะครับหนูได้ภาวนาโดยการดูร่างกายไปเรื่อยๆก็ทำให้จิตส่งออกนอกน้อยลงและจิตสงบดีเจ้าค่ะและหลังจากจิตไม่ส่งออกนอกแล้วก็จะเพ่งดูจิตจุดใดจุดหนึ่งที่จมูกแต่กำลังสติน้อยเลยเพ่งได้ไม่นานก็พยายามฝึกสติให้แน่นๆตามที่หลวงพ่อเมตตาสอนคำถามข้อที่หนึ่งการภาวนาของหนูเป็นการภาวนาที่ใช้ความคิดอยู่ภายในร่างกายแต่ไม่ได้ลงถึงฐานของสมาธิอยากให้หลวงพ่อเมตตาอธิบายว่าการภาวนาที่หนูทำอยู่มันจะนำไปสู่จิตรวมได้ไหมคะหรือหนูจำเป็นต้องเปลี่ยนมาฝึกแบบดูลมและพุทโธเพราะหนูพิจารณาแล้วว่าหนูถนัดดูนครกายมากกว่าค่ะเพราะควบคุมความคิดที่ส่งออกนอกได้ดีกว่าหลวงพ่อคิดว่าหนูควรจะปฏิบัติตามนี้หรือทำอย่างไรดีคะ คือการพิจารณาอาการ32ของร่างกายนี้ก็เป็นการดึงใจไม่ให้ออกไปข้างนอกเพื่อจะได้ไม่ให้ฟุ้งซ่านแต่มันไม่สามารถทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งได้มันเป็นการบรรเทาความคิดปรุงแต่งให้มันเบาลงถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับเราเหยียบเบรกไว้หรือขับให้มันขึ้นที่สูงเนี่ยถ้าเราไม่มีเบรกแล้วเราอยากจะให้รถมันชะลอตัวลงเราก็ต้องให้มันวิ่งขึ้นเขาไปพอมันขึ้นเขาไปสักพักเดี๋ยวแรงมันก็หมดมันก็จะหยุดการพิจารณาอาการต่างๆของร่างกายนี้ก็เป็นการเหมือนกับเอาความคิดที่คิดลงเขานี่ให้มันเป็นคิดขึ้นเขาไปแทนพอคิดไปในทางร่างกายเดี๋ยวมันก็หยุดคิดแต่มันไม่รวมมันหยุดฟุ้งซ่านขั้นต่อไปพอมันหยุดฟุ้งซ่านเราก็ควรจะดูลมละทีนี้ต้องจ่อให้จิตดูเฉยๆเพ่งเฉยๆไม่ให้คิดอะไรถ้าดูลมเฉยๆเดี๋ยวมันก็จะรวมหรือพุทโธอย่างเดียวถ้าจะคิดก็คิดคำว่าพุทโธคำเดียวมันรวมได้รวมด้วยพุทโธรวมได้การดูการเพ่งแต่จะไม่สามารถรวมได้จากการที่เราจะดูอาการ32ต่างๆนอกจากเวลาที่เราดูทุกขเวทนาแล้วแยกแยะด้วยปัญญานี้เราก็จะทำให้จิตรวมได้ หรือถ้าเราไปเจอความตายแล้วเราพิจารณาความตายพิจารณาร่างกายแล้วปล่อยวางร่างกายได้จิตก็จะรวมได้แต่มันต้องมีเหตุการณ์จริงๆถึงจะทำให้มันรวมถ้าเราไม่มีเหตุการณ์ถ้ายังไม่เจอความตายพิจารณาจิตมันก็จะไม่รวมถ้ายังไม่เจอความเจ็บพิจารณาจิตมันก็จะไม่ปล่อยความปล่อยเวทนามันก็ยังติดกันอยู่มันก็จะไม่รวมดังนั้นถ้าเราไม่มีเหตุการณ์เช่นความตายหรือความเจ็บปวดเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งมีความเจ็บปวดนี้ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาได้มันก็สามารถทำจิตให้รวมเป็นสมาธิปล่อยวางเวทนาได้มันก็จะรวมเป็นสมาธิได้แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์จริงๆอย่างนั้นมันใช้ความคิดเฉยๆมันไม่พอที่จะทำให้จิตรวมแต่ใช้การเพ่งมันจะทำให้รวมได้เพ่งดูลมหรือเพ่งอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเนี่ยมันจะรวมได ้ข้อที่สองคำว่าฐานของสมาธิกับฐานของจิตคืออันเดียวกันหรือเปล่าคะกราบเรียนหลวงพ่อช่วยอธิบายเพิ่มเติมค่ะ นั่นแหละอันเดียวกันตัวรู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยอุเบกขาเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวกันจิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาปราศจากความรักชังกลัวหลงนี่คือฐานของจิตคือตัวรู้นี่ไงแล้วพอเราถ้ารู้ด้วยปัญญาวันนี้ก็คือตัวแท้จริงของเราก็คือตัวรู้นี่เองตัวอื่นเป็นตัวคิดทั้งนั้นคิดว่าเป็นหมอคิดว่าเป็นอะไรเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรมันก็เป็นความคิดทั้งนั้นตัวจริงๆนี่คือตัวรู้เท่านั้นเองแต่นี่ต้องอีกขั้นหนึ่งต้องใช้ปัญญาพิจารณาถึงจะเข้าถึงขั้นต้นยังไม่ถึงขั้นต้นเพียงแต่เห็นตัวรู้ก่อนให้รู้ว่ามีตัวรู้นะตัวรู้นี่ไม่ใช่ตัวร่างกายนะเพื่อที่เราจะได้แยกตัวรู้ออกจากร่างกายปล่อยวางร่างกายได้ละสักกายทิฏฐิได้ก่อนแล้วค่อยไปละตัวจิตอีกทีหนึ่งตัวรู้ที่อยู่ในจิตนั้นอีกทีหนึ่งตัวคิดที่อยู่ในจิตอีกทีหนึ่ง ข้อที่สามเพื่อยืนยันความเข้าใจที่ถูกต้องอีกครั้งนะคะคือจิตสุดท้ายก่อนตายหมายถึงว่าก่อนเราสิ้นลมเราคิดถึงเรื่องบุญหรือบาปก็จะไปเกิดตามสิ่งนั้นก่อนหรือว่าเอาบุญและบาปที่ทำมาบวกลบคูณหารกันแล้วถึงสรุปเป็นไปเกิดตามนั้นคะ คือจิตของเราเนี่ยมันเป็นจิตสุดท้ายตลอดเวลาตอนนี้มันเป็นอะไรมันก็ถ้าตายตอนนี้มันก็เป็นตอนมันก็เป็นอย่างนั้นทันทีมันบวกลบคูณหารมันบาลานซ์บัญชีมันทำของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่จะมารอมาทำตอนที่ตายถ้าจิตมันคิดดีมันก็จะไม่ไปคิดร้ายถ้าคิดร้ายมันอยู่ดีๆมันจะไปคิดดีมันย่อมเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่การฝึกของเราตอนนี้ถ้าเราฝึกให้มันคิดดีมันก็จะคิดดีตอนตายมันก็จะคิดดีมันไม่มีทางที่จะไปคิดร้ายหรอกถ้าตอนนี้เราคิดร้ายตอนตายมันก็คิดร้ายมันจะไปคิดดีได้ไงขนาดตอนเป็นยังไม่คิดดีแล้วตอนตายจะไปคิดดีได้ไงมันฉะนั้นมันจิตสุดท้ายก็คือจิตปัจจุบันไงจิตเราตอนนี้เป็นไงตอนตายมันก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้เราเป็นยังไงเราก็เวลาตายเราตายในอดีตหรือตายในอนาคตเราก็ตายในปัจจุบันใช่ไหมอดีตไม่มีอนาคตไม่มีมีปัจจุบันเท่านั้นเองและอาการของจิตที่เป็นปัจจุบันก็คืออาการสุดท้ายของจิตนั่นแหละฉะนั้นพยายามทำจิตให้ปัจจุบันให้เป็นจิตที่ดีจิตที่สงบจิตที่นิ่งเวลาตายมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปถ้าเวลาปัจจุบันมันวุ่นวายฟุ้งซ่านเครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาตายมันก็จะเป็นอย่างนั้นจะไปเป็นอย่างอื่นได้ยังไง ข้อที่สี่ถ้าเราต้องการที่จะติดต่อกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเราจำเป็นต้องฝึกสมาธิภาวนาจนบรรลุขั้นใดเจ้าคะถึงจะติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างกายหยาบกับกายทิพย ์เขาเรียกว่าขั้นอุปจารสมาธิคือจิตต้องรวมเป็นอัปปนาแล้วถอยออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆอีกทีหนึ่งต้องเข้าไปอัปปนาก่อนถ้ายังไม่เข้านี่ยังไม่ถือว่าเป็นอุปจาระต้องจิตรวมแล้วแต่ไม่นิ่งไม่สักแต่ว่ารู้ออกมารับรู้เรื่องของกายทิพย์ต่างๆแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษที่แต่ละคนอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้อยู่ที่ว่าได้เคยฝึกขัดมาหรือเปล่าคนที่เคยฝึกมาพอจิตสงบแล้วเขาก็จะถอยออกมารับรู้ได้จ จิตของหลวงปู่มั่นอย่างนี้จิตของพระพุทธเจ้านี่หลังจากเข้าไปอัปปนาแล้วท่านก็ถอนออกมาแต่ไม่ถอนออกมาตามมาที่ตะไม่ถอนออกมาที่ร่างกายถอนมาที่กายทิพย์มารับรู้เรื่องรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ได้ก็เรียกอุปจารสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อวิปัสสนาเพราะมันไม่เป็นอุเบกขามันไม่มีความสุขเหมือนกับอัปปนาสมาธิมันจะไม่มีกำลังปล่อยวางสมุทัยคือตัณหาความอยากต่างๆได้ถึงแม้ปัญญาจะบอกว่าเป็นสมุทัยก็ปล่อยไม่ได้เพราะมันยังไม่มีความสุขในตัวมันเองมันก็เลยยังอยากจะหาความสุขจากความอยากต่างๆอยู่แต่ถ้ามันมีอัปปนาสมาธิมันจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำตามความอยากต่างๆมันก็จะฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ฉะนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องอุปจารสมาธิปล่อยให้มันเป็นไปวาสนาถ้าวาสนาเราเคยมีมามันจะมีเองถ้าไม่มีก็ดีแล้วอย่าไปสนใจอย่าไปเสียเวลาเราเอาอัปปนาสมาธิดีกว่าให้จิตสงบนานๆให้มีอุเบกขามากๆพอออกมาจากสมาธิพอตัณหามาชวนให้ไปทำนู่นทำนี่ก็จะฝืนมันได้พอฝืนมันได้ต่อไปตัณหาก็จะหมดไปจากใจ จาก YouTube นะครับศาสนาพุทธของคุณอีซี่อุ๋ยนะครับศาสนาพุทธของเรามีพระพุทธเจ้าสอนให้ลดความทุกข์หรือสอนให้มีความสุขครับความสุขนี้เป็นกิเลสหรือไม่แล้วความสุขที่แท้จริงคืออะไรครับ ความสุขที่แท้จริงก็คือการไม่มีความทุกข์นั่นเองเวลาไม่มีความทุกข์นี่สบายไหมนั่นแหละนั่นคือความสุขที่แท้จริงเพราะไม่ต้องหาอะไรมาทำให้มันเกิดขึ้นมามันเป็นธรรมชาติของจิตอยู่แล้วความสุขนี้ไม่เป็นกิเลสแต่ความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขอันนั้นแหละเป็นกิเลสเพราะได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปแล้วมันจากสุขก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาใหม ่พระอาจารย์ครับผมได้สนทนากับผู้ที่มาปฏิบัติบนเขาหลายๆท่านนะครับเขาหลายคนบอกว่าถ้าปฏิบัติจนได้ความสุขที่ระดับได้ระดับสุขมากๆแล้วเนี่ยสิ่งไหนก็ไม่ต้องการอีกแล้วในโลกนี้ครับเหมือนถ้าจะออกบวชเลยครับพระอาจารย ์ก็นั่นแหละมันรู้จะอยู่ในโลกนี้ไปทำไมอยู่ก็ต้องวุ่นวายกับคนที่มีกิเลสก็ไปอยู่คนเดียวดีกว่า คำถามจากคุณเกศรนะครับครั้งหนึ่งมีคนเคยทำกรรมกับหนูซึ่งทุกครั้งที่หนูสวดมนต์ภาวนาหนูจะขออโหสิกรรมและได้อโหสิกรรมให้กับเขาผู้นั้นไปแล้วแต่ในทุกครั้งที่เจอหน้าเขาอีกทำไมหนูถึงรู้สึกไม่พอใจไม่ยินดีที่ได้เจอหน้าเขาเลยคะ เพราะหนูยังไม่ได้อโหสิอย่างจริงจังนั่นเองเพียงแต่อโหสิแต่ทางความคิดเท่านั้นเองถ้าอยากจะอโหสิทางความด้วยความจริงใจอย่างจริงแท้ก็ต้องเจอเขาก็ต้องยกมือไหว้เขามีของอะไรก็ไปฝากเขาแล้วต่อไปมันก็จะหายโกรธหายเกลียดกันเพียงแต่คิดอย่างเดียวยังเป็นเพียงการกระทำครึ่งเดียวยังไม่สมบูรณ์ถ้าจะให้สมบูรณ์ต้องทำด้วยกายวาจาด้วยเวลาเจอกันทักทายก็เสร็จสบายดีจ้ะมีของมาฝากก็ให้เขาไปอาจจะต้องฝืนบ้างแต่ก็ฝืนไปทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอเขายิ้มกับเราเขาดีใจกับเราหน่อยเราก็หายโกรธกันละเกลียดกันละ คำถามจากคุณณรงค์ศักดิ์นะครับทำสมาธิพอไปถึงตัวรู้ละกายละอารมณ์นิ่งอยู่กับตัวรู้คอยดูคอยละสิ่งที่เข้ามาทั้งภาพทั้งความคิดให้ทันกลับมานิ่งไว้อย่างนี้ฝึกอย่างนี้ทำอย่างไรต่อครับ ก็ทำอย่างนี้ตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิไงตอนอยู่ในสมาธิมันง่ายแต่ตอนที่ออกมาเจอกันเนี่ยมันยากต้องพยายามทำตอนนั้นให้ได้การทำสมาธินี้เป็นการซ้อมเป็นการทำการบ้านว่าเราใจต้องนิ่งเป็นสมาธิต้องเฉยต้องปล่อยวางแต่พอมาเจอคนนั้นเขาด่าเราคนนี้เขาว่าเราก็ต้องทำใจให้เฉยเหมือนกับที่เราอยู่ในสมาธิให้ได้แต่ถ้าใช้สติอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่พอก็ต้องใช้ปัญญาว่าการด่าเขาการกระทำอะไรของเขานี่เราไปห้ามเขาไม่ได้ เขาเป็นอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสเป็นอนัตตาจะให้เสียงเป็นแต่เสียงชมอย่างเดียวไม่ได้มันก็เหมือนฝนฟ้าอากาศมันก็มีฝนตกแดดออกเสียงก็เหมือนกันมีเสียงชมมีเสียงด่าถ้าเราไม่ไปมีความอยากกับเสียงเราก็จะอยู่กับเขาได้อันนี้ต้องใช้ปัญญาถ้าใช้ไม่เป็นพอเจอเสียงถูกกระทบเสียงไม่ดีแล้วใจเริ่มป่วนก็ใช้สติดึงกลับมาก่อนพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเสียงที่ทำให้เราป่วนพอเราอยู่กับพุทโธเดี๋ยวเราก็เฉยสงบนิ่งได้แต่พอเราเผลอพอไปคิดถึงเสียงนั้นทีไรเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าจะไม่ให้ทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาว่าเสียงก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีบนสลับกันไปสลับกันมาเราอยู่กับฝนฟ้าอากาศได้ทำไมเราจะอยู่กับเสียงด่าเสียงชมไม่ได้มันก็เหมือนกันคิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่เดือดร้อนกับคำชมคำด่าของคนอื่นเพราะเราห้ามเขาไม่ได้เหมือนกับเราห้ามฝนฟ้าอากาศไม่ได ้คำถามจากคุณสุมาลีนะครับลูกสาวถามว่านรกมีจริงหรือไม่หรือเป็นเรื่องแต่งเพื่อให้คนกลัวจะได้ไม่ทำบาป อ๋อมีจริงนะแต่เรามองไม่เห็นกันทั้งที่เราอยู่กับนรกสวรรค์เกือบทุกวันนรกในอกสวรรค์ในใจไงนรกก็คือความรุ่มร้อนความทุกข์ใจสวรรค์ก็คือความเย็นความสุขใจมีอยู่ตลอดเวลาสลับกันไปสลับกันมาระหว่างที่เราเป็นมนุษย์ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราวันนี้ทําบุญใจเราก็เย็นสบายขึ้นสวรรค์พรุ่งนี้ก็ไปทําบาปใจก็ร้อนขึ้นมามันก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วพอตายไปบุญกับบาปที่เราทําไว้มันก็จะมาแสดงผลอย่างเต็มที่ครั้งหนึ่งตอนนี้มันเพียงแต่แสดงชั่วคราวเป็นหนังตัวอย่างให้เราดูไปก่อนพอถึงเวลาเราตายไปบุญกับบาปนี้มันก็จะมาสู้กันบุญกับบาปอันไหนมีกำลังมากกว่ายอดของบุญกับยอดของบาปรวมยอดของบุญที่เราทำมากับรวมยอดของบาปที่เราทำมาถ้าบาปมันมีมากกว่ามันก็จะแสดงความทุกข์ความรุ่มร้อนให้กับเราก่อนอันนั้นมันก็จะร้อนยะนานไปเลยเพราะว่ามันไม่มีร่างกายมันก็จะร้อนไปจนกว่ามันจะหมดแรงแล้วมันก็จะมาเกิดมาได้ร่างกายอันใหม่เช่นเดียวกับบุญถ้าบุญมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะทำให้ใจเราเย็นไปเย็นไปจนกระทั่งมันหมดกำลังเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ทีนึง คำถามจากคุณอ้อนะครับเรื่องความแตกต่างระหว่างการเพิกเฉยหรือการวางเฉยการไม่สนใจกับปัญหาที่ทำให้ทุกข์ใจกับการวางอุเบกขามีความแตกต่างกันอย่างไรคะ ถ้าคุณไม่มีอุเบกขาจริงๆคุณไม่รู้หรอกคุณต้องฝึกสมาธิถึงจะรู้ว่าการปล่อยวางการเป็นอุเบกขาจริงๆนั้นเป็นอย่างไรถ้าไม่ได้ของจริงมันก็เหมือนกับได้ทองเทียมได้ทองเทียมก็ไม่รู้ว่าเป็นทองแท้หรือไม่เวลาที่คนไม่ได้ของจริงคนก็อยู่กับของปลอมไปคือบางทีเฉยในสิ่งที่ไม่ควรเฉยก็มีอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นอุเบกขาถ้ามีอุเบกขานี่จะเฉยทางอารมณ์คือจะไม่รุ่มร้อนใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่จะไม่เฉยในการใช้ความคิดด้วยเหตุด้วยผลเพื่อที่จะทำสิ่งที่ควรจะทำหรือไม่ควรจะทำอันนี้ไม่คนละเรื่องกันแต่ไปด้วยกันคนที่มีอุเบกขานี่ยังใช้ความคิดยังพิจารณาด้วยปัญญาว่าควรจะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรต่อสิ่งที่มากระทบเนี่ยเช่นเขาด่าเราเราควรจะทำอะไรหรือไม่ควรจะตอบโต้หรือไม่หรือควรจะเฉยแต่ใจมันเฉยใจมันไม่โกรธใจมันไม่มีอารมณ์แต่ด้วยเหตุด้วยผลบางทีมันต้องพูดก็ต้องพูดได้ด้วยเหตุด้วยผลเห็นว่าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่พูดเนี่ยนั่นอันนี้มันพูดยากจะให้อธิบายไม่ได้เพราะอุเบกขานี่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกทางจิตใจที่จะต้องสัมผัสด้วยตนเองอย่างโบราณที่เขาพูดว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในใจจากการปฏิบัตินี้จึงอธิบายยากอธิบายได้ก็เพียงแต่คร่าวๆเท่านั้นเองแต่จะรู้จริงหรือไม่รู้จริงนี้ต้องปฏิบัติเองถึงจะรู้จริง คำถามจากคุณ คุณใช่นะครับตอนทำงานแล้วเนื้องานเครียดใจมันก็เครียดหนักเลยค่ะควรทำอย่างไร ก็พักสักครู่เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแล้วไปนั่งพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงมันสักพักหนึ่งแล้วก็หายเครียดพอใจหายเครียดแล้วมาดูงานอาจจะดูในอีกมุมหนึ่งก็ได้แล้วก็อาจจะไม่เครียดเหมือนกับตอนต้นก็ได้ที่เครียดเพราะความอยากให้มันเป็นไปดังใจของเราพอมันไม่ได้ดังใจเราก็เครียดกันเห็นบางทีเราต้องหยุดความอยากเราพักความอยากสักครู่แล้วกลับไปทำใจให้สงบแล้วค่อยกลับมาดูงานใหม่พอดูด้วยความไม่อยากมันก็จะไม่เครียดแล้วมันก็จะดูด้วยเหตุด้วยผล คำถามจากผู้ทวนกระแสโลกนะครับเป็นผู้หญิงเป็นคารวาสสามารถนิพพานได้หรือไม ่ได้ทุกคนเนี่ยเป็นหญิงผู้ชายเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นคารวาสไม่สำคัญอันนี้เป็นเพียงเป็นสถานภาพทางร่างกายสิ่งที่จะทำให้ไปนิพพานได้ต้องเป็นสถานภาพทางใจคือต้องมีศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นถึงจะเป็นไปนิพพานได้ถ้าเป็นนักบวชแต่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็ไปไม่ได้ถ้าเป็นคารวะแต่มีศีลสมาธิปัญญาก็ไปได้นั้นอย่าไปดูที่สถานภาพว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นคารวะให้ดูที่ใจว่ามีศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าในสมัยพุทธกาลนี้มีทุกสถานภาพที่ไปนิพพานกันเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีคารวะก็มีนักบวชก็มี คำถามจากคุณจุ๋มนะครับตามที่พระอาจารย์เทศสอนเมื่อสักครู่นี้แสดงว่าสวรรค์กับนรกคือจิตที่เราต้องรับผลของกรรมใช่ไหมเจ้าคะ นั่นแหละจิตเป็นผู้กระทำกรรมและเป็นผู้รับผลของกรรมคิดปั๊บมันก็รับผลทันทีคิดไม่ดีมันก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีโกรธขึ้นมาก็ร้อนขึ้นมาทันทีเป็นไฟเป็นนรกขึ้นมาทันทีพอให้อภัยได้ก็เย็นทันที ต่อเรื่องนรกเลยนะครับคุณมาสเตอร์เป็นพระสงฆ์นะครับถ้าเราสำเร็จอรหันต์แล้วเราจะไม่ตกนรกใช่ไหมครับ ไม่เกิดเลยละไม่ยอมตานรกนะแม้แต่สวรรค์ก็ไม่ไปสวรรค์นี้ก็ยังทุกข์อยู่เพราะสวรรค์มันก็ยังไม่เที่ยงมันต้องตกลงจากสวรรค์เวลาหมดบุญมันก็จะตกลงจากสวรรค์เวลานั้นก็จะทุกข์แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาทำบุญทำบาปมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์ต่อ ตามด้วยเรื่องบาปกรรมต่อนะครับคุณอารีพรนะครับเจ้ามือหวยเจ้ามือรับแทงบอลจะได้รับบาปกรรมแบบไหนคะเตือนให้เลิกก็บอกว่าเลิกก็ไม่มีรายได้อะไรแก่แล้วหาเงินแบบอื่นไม่เป็น ก็มันเป็นอาชีพที่ไม่ดีนะแล้วก็อาจจะล่มจมได้เล่นการพนันมันไม่ใช่ว่าจะได้กำไรเพียงอย่างเดียวโอกาสที่จะเจ๊งหมดตัวก็มีเหมือนกันฉะนั้นไม่ควรที่จะเสี่ยงกับการเลี้ยงชีพแบบนี้เลี้ยงชีพแบบสุจริตแบบที่มั่นคงจะดีกว่าทำงานทำการได้เงินเดือนแล้วก็เก็บออมริบเอาไว้อย่าใช้ฟุ่มเฟือยชีวิตก็จะไม่วุ่นวายแต่ถ้าเล่นการพนันนี้เวลาได้มามันง่ายมันก็จะใช้ง่ายใช้แบบฟุ่มเฟือยไม่รู้จักเอ็กไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักออมพอเวลาหมดก็ไม่มีเงินสำรองมาช่วยป้องกันมาช่วยเหลือฉะนั้นอย่าไปทำอาชีพแบบนี้เพราะอาจจะนำไปสู่การทำบาปต่อไปได้เพราะเป็นอบายมุขเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวก็อาจจะต้องไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเล่นต่อ คำถามจากคุณอ้อนะครับเรื่องการทำหมันสัตว์เป็นบาปหรือไม่คะเนื่องจากเรามีเจตนาที่ดีต่อสัตว ์อ๋อทำหมันนี่ไม่บาปหรอกก็ไม่ไปฆ่าเขาเพียงแต่การไม่ให้เขาผลิตลูกแค่นั้นเอง เรื่องกรรมเยอะครับวันนี้คุณวัชรพลนะครับถามว่าตีไก่จะได้รับกรรมแบบไหนครับ ก็ตอบแบบถ้าต้องเป็นไก่ก็ตีบ้างไหมทำสิ่งใดไว้ก็จะต้องรับสิ่งนั้นกลับมา คุณโยมโจ้นะครับการหนีออกบวชเป็นบาปหรือไม่ครับ ไม่บาปหรอกการบวชเป็นการกระทำที่ประเสริฐที่สุด ไม่มีอาชีพไม่มีการกระทำอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับการบวชเนี่ยเพราะการบวชนี้จะทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้การกระทำอย่างอื่นไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นได ้แม้จะต้องทิ้งครอบครัวหรือพ่อแม่ก็ตามเหรอครับอาจารย ์ก็ทิ้งชั่วคราวไม่ได้ทิ้งไปตลอดเนี่ยพอเราเรียนจบแล้วเราก็กลับมาดูแลช่วยเหลือต่อไปได้ดูพระพุทธเจ้าแล้วช่วยได้ดีกว่าตอนก่อนไปบวชซะอีกเพราะถ้าไม่ได้บวชก็จะช่วยให้หลุดพ้นไม่ได้ช่วยได้อย่างมากก็ให้อยู่กินสบายทางร่างกายแต่ถ้าไปบวชไปหลุดพ้นแล้วก็กลับมาสั่งมาสอนมาพาให้ไปหลุดพ้นกันได้ประโยชน์มากกว่า คำถามจากคุณทัศนีนะครับเวลาที่เราแนะให้คนอื่นสวดมนต์นั่งสมาธิแต่คนอื่นมองว่าไม่ควรพูดเพราะเขาคิดต่างการที่เขามาห้ามเราเขาจะบาปหรือไม ่การที่เราไปสอนเขาโดยที่เขาไม่ขอเล่าเนี่ยบาปคือไปยุ่งกับเขาการจะสอนใครนี้ต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะรับหรือไม่เขายินดีหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีอย่าไปสอนเขาเพราะเป็นการไปเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตเขานั่นเองเราไม่ชอบให้คนอื่นมาเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตของเราแล้วทำไมเราชอบไปเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตของคนอื่น คำถามจากคุณพิมพ์เติมพงนะครับแนวทางการปฏิบัติแบบพิจารณากายก่อนจนถึงอนาคามีแล้วค่อยทำสมาธิฌานทีหลังการปฏิบัติแบบนี้ผิดทางไหมครับ ผิดแล้วล่ะมันต้องสมาธิก่อนถึงจะไปทางปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิมันจะไม่มีกำลังกิเลสมันจะดึงไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาต้องหยุดกำลังของสติการนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกับการชกกิเลสให้มันนับ8ก่อนพอนับ8แล้วทีนี้เราก็ถลุงใส่มันได้อย่างสบายแต่ถ้ามันยังไม่นับ8นี่มันกำลังมันเยอะดีไม่ดีมันจะทำให้เรานับ8อย่างถ้าไปเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธิเดี๋ยวดีไม่ดีมันหลอกให้เราไปทําในสิ่งที่เราไม่ควรจะทำเพราะเราจะไม่มีกำลังสู้มันหลอกคิดว่าจะฆ่ามันกลับมาฆ่าเราได้งั้นเราต้องตัดกำลังมันก่อนด้วยการเข้าสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วมันจะอ่อนกำลังลงแล้วเราจะมีกำลังมากด้วยแล้วเราก็จะสามารถใช้ปัญญามาฆ่ามันได้ต่อไป จากคุณธนากรนะครับการแผ่เมตตากวดน้ำบทอิมินาตอนเช้าได้ไหมครับ แผ่ตอนไหนก็ได้แต่เป็นการสวดเท่านั้นการแผ่จริงๆต้องพบปะกันถึงจะแผ่เจอใครก็เอาขนมให้เขาเนี่ยแผ่แล้วเจอใครก็แจกเงินคนละ100-200ไปนี่แหละแผ่แล้วไม่ใช่มานั่งสวดกวดน้ำมันไม่ได้อะไรหรอกก็ได้แต่น้ำนั่นเองดังนั้นคนเรามักจะเข้าใจผิดว่าการแผ่เมตตาก็คือการนั่งเวลานั่งไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็แผ่เมตตาอันนั้นมันไม่ได้แผ่มันเป็นการสวดเป็นการสอนใจเตือนใจให้รู้ว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาแผ่เมตตาก็ต้องเวลาที่เราพบปะกันเจอกันยิ้มให้กันถามสารทุกข์สุขดิบกันอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่พอเจอกันก็หน้าบึ้งตึงหรือแยกเขี้ยวใส่กันอันนั้นไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาที่ถูกต้อง คำถามสุดท้ายนะครับจากคุณเพนนะครับลูกพูดก้าวร้าวกับแม่ถือว่าลูกเป็นเจ้ากรรมนายเวรของแม่หรือคะ ไม่หรอกเป็นว่าเราเป็นคนไม่มีความเคารพแม่ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีความกตัญญูกตเวทีกับแม่เราควรที่จะปรับพฤติกรรมของเราควรมองแม่เหมือนกับเป็นครูอาจารย์เป็นผู้หลักเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ผู้ที่มีบุญคุณกับเรามากที่สุดในโลกนี้ก็คือพ่อแม่ของเราแล้วเราไปพูดวาจาก้าวร้าวนี่แสดงว่าเรานี่แย่มากไม่มีความเคารพไม่มีความเคารพไม่มีความเกรงใจในบุคคลที่มีพระคุณกับเราเลยหมดแล้วใช่ไหมโอเคอย่างนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน